महाभारत उद्योग पर्व द्विचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। भगवान श्री कृष्ण का कर्ण से पांडव पक्ष की निश्चित विजय का प्रतिपादन। संजय उवाच कर्णस्य वचनं श्रुत्वा केशव परवीरा उवाच प्रहसन वाक्यं श्रुतपूर्वमिदं यथा। संजय कहते हैं राजन, विपक्षी वीरों का वध करने वाले भगवान केशव कर्ण की उपर्युक्त बात सुनकर ठठाकर हंस पड़े और मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले। श्री भगवान वाच अपि त्वां न लभेत कर्ण राज्यलम्भोपपादनम् मया दत्तां हे पृथ्वीं न प्रसासितुमेक्षति। श्री भगवान बोले, कर्ण मैं जो सत राज्य की प्राप्ति का उपाय बता रहा हूँ, जान पड़ता है वह तुम्हें ग्राह्य नहीं प्रतीत होता है। तुम मेरी दी हुई पृथ्वी का शासन नहीं करना चाहते हो। ध्रुवो जय पांडवानाम इतीदम् न संशय कश्चन विद्यते त्र जयध्वजो दृश्यते पांडवस्य समुद्धृतो वानर राज उग्रह। पांडवों की विजय अवश्यंभावी है, इस विषय में कोई भी संशय नहीं है। पांडुनंदन अर्जुन का वानर राज हनुमान से उपलक्षित वह भयंकर विजय ध्वज बहुत ऊंचा दिखाई देता है। दिव्या माया विहिता भौम स्नेन समुक्षिता इंद्र केतु प्रकाशा दिव्यान भूतान जया वहानी दृश्यंत चैवात्र भयानकारी। विश्वकर्मा ने उस ध्वज में दिव्य माया की रचना की है। वह ऊंची ध्वजा इंद्रध्वज के समान प्रकाशित होती है। उसके ऊपर विजय की प्राप्ति कराने वाले दिव्य एवं भयंकर प्राणी दृष्टिगोचर होते हैं। न सज्जते शैल वनस्पतिभ्य ऊर्धम तिर्यज्ञो जनमात्र रूप श्रीमान ध्वज कर्ण धनंजयस्य समुच्छित पावक तुल्य रूप। कर्ण धनंजय का वह अग्नि के समान तेजस्वी तथा कांतिमान ऊंचा ध्वज एक योजन लंबा है। वह ऊपर अथवा अगल बगल में पर्वतों तथा वृक्षों से कहीं अटकता नहीं है। यदा दक्षस्य संग्रामे श्वेतास्त्वं कृष्णसारथिं ऐन्द्रमहस्रं विकुर्वाणम् उभे चाप्याग्निमारुते गांडीवस्य च निर्घोषं विस्फोर्जित विवाशदेह न तदा भविता त्रेता न कृतं द्वापरं न च। कर्ण जब युद्ध में मुझसे कृष्ण को सारथी बनाकर आए हुए श्वेत वाहन अर्जुन को तुम ऐन्द्र आग्नेय तथा वायव्य अस्त्र प्रकट करते देखोगे और जब गांडीव की वज्र गर्जना के समान भयंकर टंकार तुम्हारे कानों में पड़ेगी, उस समय तुम्हें सतयुग त्रेता और द्वापर की प्रतीति नहीं होगी, केवल कलह स्वरूप भयंकर कलि ही दृष्टिगोचर होगा। यदा द्रक्षति संग्रामे कुंती पुत्रं युधिष्ठिरं जपहोम समायुक्तं स्वां रक्षन्तं महाचमुं आदित्यमिव दुर्धर्षं तपन्तं शत्रुवाहिनीं न तदा भविता त्रेता न कृतं द्वापरं न च। जब जप और होम में लगे हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर को संग्राम में अपनी विशाल सेना की रक्षा करते तथा सूर्य के समान दुर्धर्ष होकर शत्रु सेना को संतप्त करते देखोगे, उस समय तुम्हें सतयुग त्रेता और द्वापर की प्रतीति नहीं होगी। यदा द्रक्षस्य संग्रामे भीमसेनं महाबलं दुःशासनस्य रुधिरं पीत्वा नित्यन्तमाहवे प्रभिन्नम् इव मातङ्गं प्रतिद्वैरदधाघातिनम् न तदा भविता त्रेता न कृतं द्वापरं न च। जब तुम युद्ध में महाबली भीमसेन को दुशासन का रक्त पीकर नाचते तथा मद की धारा बहाने वाले राज के समान उन्हें शत्रु पक्ष की गज सेना का संहार करते देखोगे, उस समय तुम्हें सतयुग त्रेता और द्वापर की प्रतीति नहीं होगी। यदा द्रक्षसि संग्रामे द्रोणं शान्तनवं कृपं सुयोधनं च राजानं सैन्धवं च जयद्रथम् युद्धाया पततस्तुण्डं वारितान् सभ्यसाचिना न तदा भविता त्रेता न कृतम द्वापरम न च। जब तुम देखोगे कि युद्ध में आचार्य द्रोण, शांतनु नंदन भीष्म, कृपाचार्य राजा दुर्योधन और सिंधुराज जयद्रथ जो ही युद्ध के लिए आगे बढ़े हैं, त्यों ही सभ्यसाची अर्जुन ने तुरंत उन सब की गति रोक दी है, तब तुम हक्के बक्के से रह जाओगे और उस समय तुम्हें सतयुग, त्रेता और द्वापर कुछ भी सूझ नहीं पड़ेगा। यदा द्रक्ष संग्रामे माद्री पुत्रो महाबलौ वाहरिम धातराष्ट्राणाम क्षोभयंतो प्रम गजाभिवः विगाढ़े शस्त्र संपाते परवीर थार्जुरुजौ न तदा भविता त्रेता न कृतम द्वापरम न च। जब युद्ध स्थल में अस्त्र शस्त्रों का प्रहार प्रगाढ़ अवस्था को पहुँच जाएगा, जोर जोर से होने लगेगा और शत्रु वीरों के रथ को नष्ट भ्रष्ट करने वाले महाबली माद्री कुमार नकुल सहदेव दो गजराजों की भांति धृतराष्ट्र पुत्रों की सेना को क्षुब्ध करने लगेंगे तथा जब तुम अपने आँखों से यह अवस्था देखोगे, उस समय तुम्हारे सामने न सतयुग होगा, न त्रेता और न द्वापर ही रह जाएगा। ब्रूया कर्ण तो गत्वा द्रोणम शांतनवम कृपम सौम्योऽयं वर्तते मास सुप्राप यवसेन्धन। कर्ण, तुम यहाँ से जाकर आचार्य द्रोण, शांतनु नंदन भीष्म और कृपाचार्य से कहना कि यह सौम्य अर्थात सुखद मास चल रहा है, इसमें पशुओं के लिए घास और जलाने के लिए लकड़ी आदि वस्तुएं सुगमता से मिल सकती है। सर्वौषधि वनस्पीत फलवान अल्पमक्षिक निष्पंको रसवत्तो यो नातुष्ण शिशिर सुख। सब प्रकार की औषधियों तथा फल फूलों से वन की समृद्धि बढ़ी हुई है। धान के खेतों में खूब फल लगे हुए हैं। मक्खियां बहुत कम हो गई हैं। धरती पर कीचड़ का नाम नहीं है। जल स्वच्छ एवं सुस्वाद प्रतीत होता है। इस सुखद समय में न तो अधिक गर्मी है और न अधिक सर्दी है। यह मार्गशीर्ष मास चल रहा है। सप्तमाचापि दिवसाद अमावस्या भविष्यति संग्रामो युज्यताम तस्याम तामाहु शक्र देवताम। आज से सातवें दिन के बाद अमावस्या होगी। उसके से देवता इंद्र कहे गए हैं, उसी में युद्ध आरंभ किया जाए। तथा राज्ञो वदे सर्वान् ये युद्धायाभ्युपागता यद्वो मनीषितं तद्वै सर्वसंपादयाम्यहम्। इसी प्रकार जो युद्ध के लिए यहाँ पधारे हैं, उन समस्त राजाओं से भी कह देना, आप लोगों के मन में जो अभिलाषा है वह सब मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। राजानो राजपुत्राश्च दुर्योधन वशानुगा प्राप्य शस्त्रेण निधनं प्राप्स्यन्ति गतिमुत्तमाम्। दुर्योधन के वश में रहने वाले जितने राजा और राजकुमार हैं, वे शस्त्रों द्वारा मृत्यु को प्राप्त होकर उत्तम गति लाभ करेंगे। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि कर्णोपनिवादे भगवद्वाक्ये द्विचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में कर्ण के द्वारा अपने अभिप्राय निवेदन के प्रसंग में भगवद्वाक्य विषयक 142वां अध्याय पूरा हुआ।